أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. صدق الله العلي العظيم. يهود معاملات سلسلك مشفر مشت معاملية دي ويليه سره د جنو سوالو جواب نن په ونیم نمبر آیت کې چې دی د دې وشتم نمبر معاملات ته ذکر کیږي. د دې لپاره چې په دغه آیت کریمه کې د دې معامله ذکر کیږي، د دې لپاره امام رازی رحمه الله د خپل تفسیر کې تفسیر کبیر کې هغه وایي تر دغه آیت د مخه چې دی دغه مقدمه غواړي خامخا دا مقدمه چې د درې طرزه روایاتو تاریخ ذکر کړی. اول طرز دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه شریف ته تشریف راوړي، تاسو اوس انشاءالله د تکرار څخه د خبرې پوهیږي چې ګرسره د منافقت باب د مدینې څخه شروع شو. پیغمبر علیه السلام چې په مکه کې ولته منافقان ګرسره نه و، نه نفاق و، دلته برمه لا مؤمن و یا برمه لا مشرک و، کیدای په خبره پوهیږي دلته منافقت نه و، د نفاق څه چې آیاتونه د مدینې سره اړه لري. نفاق چې شروع سوی دی د مدینې څخه د یهودو سره شروع سوی دی. د مکې مشرکانو همدغه یو لاس خلک و، سم مشرکانو د پیغمبر مقابله یې کوله، او یا سم د مؤمنانو ایمان یې پرې راوړی و چې خلکو به وژله کې پرته له دې ایمان نه تېرېدی. مدینې ته چې راغله بر دا درېمه ډله فراګډه څه چې منافقان دي، د یهود. نو د دې یهودي یو ملا و عبدالله بن سوریان نومېدی، د پلار نوم سوریا په سوات سره و. نو دی نبی علیه الصلاة والسلام ته راغلی و ورته کښېناستې، دی د عالم بایم زه ستا څه یو څو پوښتنې کوم، که دې د دې پوښتنو جواب ما ته راکړي موږ به مې ایمان راوړو. د ملا صاحب راغلی و رسول علیه السلام ته کښېناستې، یهودۍ ملا دی. نو بهر نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل که څه پوښتنې لرې. نو ده پنځه پوښتنې درلودې. اول نمبر پوښتنه مې دا ده، ستا د خوب په باره کې ته څه فکر کوې؟ ستا خوب څنګه دی؟ موږ ته په تورات کې ستا د خوب معلومات راکول سوی دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته زما خوب دا رقم دی، تمام عینای و القلب یقظان، ویل زما سترګې بېدېږي، زړه مې ویشي. کیدای شي په خبره پوهېږي. دا به په هغه وخت کې هم بیا ته ستا د خیر سره راځي که څوک کفایت ورسېږي. الله موږ ته زندګي راکړې ده، وغه موعظتین سورتونو ته چې راځو هلته هم بره به دا راځي چې په هغه رسول علیه الصلاة والسلام باندې جادو سوی و. نبی علیه السلام بیده و، بیا ملایکې ورته راغلې سر کې ولاړې وې، د دوو نفرو په شکل وره یې وابلې تل په دې سړي کې څه وهه؟ دی بیده دی، بره هغه ور په دې جادو سوی دی. خو نو چا په کړی وي؟ پلانې په کړی وي. نو څنګه بیا حلوو ده؟ داسې به پلانې څا کې به ورسې، هلته به د ډبره لاندې هغه جادو هغه د دی کوډي چې وي هغه به راوکږي، دغه آیاتونه به پر وایي. ګوره پیغمبر ګرځې ځینې په یاد کړ، دی بیده. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې و، د نبی علیه السلام سترګې بیدېدې، خوب یې و دماغ ته ارام ورکاوه، مګر خبره پټه نه سوه ځینې چېرېدله چې راتله هغه بیا درکوله د جن خبر. پیغمبر هغه ته وویل زما سترګې بیدېږي، زړه مې ویش، برای صدقت رښتیا دي ویل. ستا علامه په تورات کې یوه دغه ذکر سوې چې دا ښه دي، زمانې نبي چې دی سترګې بیدېږي، زړه یې ویش. برای دوم نمبر پوښتنه ته مې غوږ ونیسه، هغه دا دی چې د اولاد دا د مل دغه څه پیدا کېږي د نطفې څخه د ښځې، دا مرمزه مساله ده چې اولاد خواه دی چې د نرو د ښځې نزکات وسي د دواړو دپاره انزال پیښیږي. مګر دا جوړ یې د چا د مطبې څه کېږي، خلق ته د کومې مطبې څه کېږي. پیغمبر علیه الصلات وسلام ورته وګوره، یو هډوکی دی بل پلې دی بل رګونه دي، دا خو مهم شیان دي. که هډوکی دی که پله ده کړاب دي، دا وینه چوپشي کې ځغلي جریان کې ول. دغه درې چې دي دا د نر د مطبې څه جوړیږي، او غوښه وینه نوکان ورېښتان دا د ښځې د مطبې څه الله تعالی جوړوي. دا څونه پټ عمق دقیق تحقیق دی چې اوس به خلک کشف کړي په ماشینان. پیغمبر علیه السلام دغه رقم ده دوتل صدقت ول، دا هم دغسې موږ ته ذکر سوی ده په تورات کې. برای اسوال بل پر وکړي چې ښه ته وایه چې مانا هډوکي و رګونه و پله دا د نره څه دي، غوښه و وینه و ورېښتان و نوکان دا د ښځې څخه دي، خو موږ الف ګای ګای وینه خاصو معناګانو ته څه وي. د اکاګانو نقش لاندې په کښې کې نو که د دواړو د مطفو څه جوړېدلی خو یو څه به دا راګم په ګډ وایي ګای ګای بیا داسې الک وي نو خاص اکاګانو ته څه وي. د ماما نقشه نه یې په کښې کې، نو چې د دواړو څه خو به چې دا د ښځې دخوا چې د ماما دخوا راګې دی هغه هم په کښې مرمېدلی، نو دا نقشه ولې دا رقم دي؟ ګای د یوې په کښې کې ورکي، ګای دا بل دا په کښې کې ورکي، نو خو برمداره به د یوې مطفې څه جوړېږي چې ولې پر دوه تاوانه. پیغمبر علیه الصلات وسلام جواب ورلره غرکي، برال هغه دا دی چې هلته چې انزال راځي هلته په هغه منوي کې چې دا غورځي یو هم بچهدانۍ ته وایي. بچهدانۍ داسې که څونه ده د اولاد چې په کښې کې خوندي وي، دغه بچهدانۍ خوله بل وخت بند وي، دغه رقم بند وي چې سړی پېچکش ورڅخه نیسي ورڅخلی. دا بچهدانۍ دغه رقم دی. یو د حیض په وخت کې دا خوله خلاصوي چې هغه زائده وینه راتویږي، بل په دغه وخت کې چې دا نر و ښځه چې سره نژکت کې انزال کوي دی خوله خلاصه نیولې لکه هغه صدق صدق ته په دریابو کې دي باران کې خوله وازه نیولې چې څاڅکې په کښې کې ونښلي د خوله بندې کې مرغلره شي. د مرغلرې د دریابو څخه خلک دغه صداکار په صدق کې پېچلي. صدق یو مخلوق دی الله د پسرلي په وخت کې د اوبو په سر راپورته کړي، خوله یې وازه نیولې د باران په تمه وي. که یو څاڅکې په کښې کې ونښتې غټه مرغلره وي هغې ته فریده وایي، معنا اکتان مرغلره. که دوه ورځې به یې مرغلرې هغه نه بیا کښني کښني دی عین لکه صدق د مینه د مور په نس کې هلته چا نژکت کې خوله د وازه نیولې. دغه مني چې ورغورځي که د هرې بغې د مخه سوره ډېر وه د مخه ځان ورحم ته ورسوه بچهدانۍ ته برای الاولاد هغه کشي شباهت یې دا رنګ یې چې دا چاته ماما ته کېږي که اکا ته هغه پر دغه باندې د معدنونې سیاسي تحقیق سوی دي هغه هم دغه وایي چې دا رېره خوا چې هلته مخکې ولاړه وغورځېد لکه را شباهت ده هغه ژه پر راغالبه شي نو خود یې اکاګانو ته وسي ولې د بابا منی مخکې غورځېدلي هغه ځای ته ځان رسولي، یا ماماګانو ته وسي د هغه مور منی یې مخکې هغه بچهدانۍ ته ځان رسولي ولې هغه پر دغه باندې بنا دی شباهت یې. یو نفس جوړه خلقت دی، خلقت چې دی من نطفة امشاج په قرآن کریم کې راځي، داسې نطفه چې هغه مخلوطې ګډه وي جوړه د دواړو څه کېږي، خو دا شباهت چې یوه یا بل ته کېږي هغه په هغه بنیاد باندې دی. دا خبره چې واورېدله هم بره ول صدق ده بدل دا دي خدای چې رښتیا خبره وکړه. تورات کې هم دغسې تحقیق راغلی دی په باره کې د خلقو انسان ول. څلورم نمبر دا دی چې یعقوب علیه الصلات وسلام په خپل ژوند کې پر ځان باندې یو څه خواړه حرام کړي وه. یعقوب علیه الصلات وسلام دا بني اسرائیل هغه نیکه هغه برال هغې خو پر ځای باندې څه شیان حرام کړي وه، نو هغه کې چې دي که ته تحقیق وکړې معلومات راته راکړې کوم شی حلال کړي کوم شی حرام هغه راته وښي. نبي علیه السلام مو څه وخت هغه په خوا کې رسولی خو دا که تا ته معلومېږي ول همداره په روح یې معلومېږي، دا خو بل شی نه معلومېږي. پیغمبر علیه الصلات وسلام ورته وویل ستا دې په الله قسم که تا ته دا رقم معلوم وي و دا دغه چې وویل عبدالله بن سوریا ته چې معنا ته به نهم دا قسم ورته کښېښو کړم چې زه کوم بیان وکړم بیا نه واخله قسم چې دوی خدای ته دغه رقم وي برستاد د الله په ذات قسم وي که دغه رقم وي چې یعقوب علیه الصلات وسلام ته الله سخته مریضي پېښه کړه نو خورا کلک نه جوړه شو او دا نه جوړې اوږدوالی پیدا کړي چې دا دې پیدا کړي چې پر ده باندې زحمت شو. انسان چې زحمت پر راسي که نبي انبیاء علیهم الصلاة والسلام خو د سختو مشکلاتو مقابله کې خدا مریضي وه برای الله پاک ته نظر ومني ویل که به دغې مریضي څخه الله تعالی زه جوړ کړلی وم ما ته په خوراک او په چشنګ کې چې هغه ما ته ډېر محبوب دي خوښ مې دي هغه د پر ځان حرامووم بیا یې نه خورم. دا د هغه زمانې د وخت یو نظر الله عز وجل دی جوړ کړي چې جوړه کړي نو په هغه زمانه کې چې یعقوب علیه الصلات وسلام په خپل فکر کې چې د څه چې دنیا په خوراکو کې چې د ده خوښي وه هغه د اوښ خوښي د ده خوښي د څه چې دنیا په مشروباتو کې دا د څښلو شیان چې پیدا چې د خوښ و د اوښ شیدې خوښ شوې نارانه دغه دوه په ځان باندې حرام کړ ول دا به نه خورو نور شیان یعقوب علیه السلام نه دي حرام کړي اګر چې یهودو باره ډېر شیان چې دا حرام کړي دي دا ځان یې پستول پیغمبر دغه دوه شیان دا چې ورټول هم باره دول صدق دي بلل دار شتان دا حرکان چې یعقوب علیه السلام چې هغه موږ ارض بني اسرائیل هغه د اسرائیل یعقوب علیه السلام نوم دی معنا یې د بنده د خدای برای اول داخل برم رشتیار پنزم سوال برای بون داغا یه سوال در تکرون کلی داغا سوال پا داره که ما تسام جواب را که پا داره بولی کلیما دارم او چیز ما کم تابعداران دل که از مول در وقت بلا تشبیم در از ما مقتدیان ادون از ما اخبر اطباط یاغم برده کلیما و ایمان در بانی را بولی اغا سوال داری چه برای اول تو اله ولشه تا تا وحی چوک را بولی در تا ما تا اسمان وحی کش دالا خبر را ترازی در چوک را بولی خدای منافق دی خو ناست خبر خو کوي چې برز ایمان درلود پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته جبرئیل امین یې راته راوړي دوی ها وس وشکاره سو چې جبرئیل یې درته راوړي جبرئیل زموږ دشمن دی ته جبرئیل سره موږ نه دی جوړ ابا جبرئیل په تاسو کې ویل دي باندې د جبرئیل کار ته شي ګوره ګرد مرده د جنگو حکمونه راوړي چې جهاد فرض دی یا ته کار دغه دی یا سختی راوړي یا بسته بسته قومونه په عذاب اخته کی که خاصه فرازین په مزکه دی خلک نه دی خلک نه بس که د نبی تعالی سلام ته په تکړه دی زیر زبر کړی دین د کړی دی کنور عذابونه او د جهاد امر و دی مګر د دی راوړي میکائیل علیه الصلاه والسلام پر مشکران دی میکائیل علیه السلام چې دی د عادت کلی راوړي بارانه نه راوړي پر دا ورځ باندې مقرر دی بس دغه ښه پیغام نه راوړي د امن او صلح پیغام نه راوړي او بل د میکائیل د جبرئیل زت دی د میکائیل لا علاقه شه ځنی راځي تمز من تسی فویجه دونه غیرت دولی ولی چی جبرئیل زمور دشمن دی او مکایل علیه السلام پر مجھ گران دی اغز مجھ رسول دی ولی آغا چی دی شش شیام زیک تران ازی لی دی چی گرد مر رازی دا غم سر دار آوان دی غم نمانا یا جهاد پرز کی یا قوم خرابی و بربادی و دا غشیانی نو دی چی دا غم دا پار اگر سر زانی مقرر کری و تاکلی زمور رد و سر جوان زمور رسول مکایل دانم نو نبی علیه السلام په مجلس کې چې برای حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ناست دلته د چې دا پښتنه کولې برای حضرت عمر ته شو چې ته د جبرئیل د عدالت وشمنې کوي چې هغه ستا سره عدالت کړ دي د دې عدالت تا ته هغه مبدا معلومېږي د کومه ځای راشروع دي یو سرچینو سره چې یو چا سره دشمني کوي سمه چې د مور پیدا شي دشمني دا ستا چې د جبرئیل عدالت په کومه وخت راشروع دي تاریخ در معلوم دي بردول وقت تاریخ را معلوم دی آقا ما چنگه و زمون رو پا دی که دیر مدیان باقلی زمون دا آقا پا خواه نبی تا وحی علا وکر یه چه دا بیت المقدس چه دی که بلاده دا با بزر و خیر پا قرآن که مروع ای دا خیر چه دا آقا استیس بیت المقدس قبله چره و پاچا دی دا آقا باچا من بخت نصر دی آقا رازی دا آقا بیت المقدس با مت چه دوشی که و بین ری نو دا مشتویل او دا را توشوه چه اغا پاچه با دخت نصر نمیشه او نخش را توشوه چه رنگ دا غرا کم دی نو مشتو چه دا پیغام دا خپل نبی پریشاو دا اغا وقت سخه مشت تلاش شوه که خلق موگ مارو شق ویق بزوانان او بل ما پا وطنو که معلومات وکیش و ارسی پت پا دا وطنو که وگن زیر دوی دا اغا وقت اغا لزانی پا دا وطنو که پرا کم رکن شدی این گماری جدا کور پا کور برزی خونه پا خونه معلومات که دا گرد معلوماتو مدی تجمع کیش دا اغا وقتو نمش خالق مکرار که پا دا وطنو که چیسی معلومات وکی معلومات ها ها ها ها ها یک زایو علک کشب شو زلیل یک خوار علک دی یک زایو نمی بخت نصر دی ها چون این پیدا سو اغا نقشی پکشی که دی نمش اغا خپل غشتی خالق مو مرواسته و چه واسه ما قتل پرتسی دی وارد وارد قاده کشف خالقو بیامد اجرائیه خالق چه واسه قتل اجرائی دا چې واره به جبرئیل امین کړه د اوسلو په مخ په پیغامه کې ورته راغلی مخته چې خیر پوه شو چې شته بلان دی وژنو دی چې بیا دی زموږ نه دمه شته وی چې بیا زموږ بیت المقدس قبله را نړۍ جبرئیل امین به جسوري په شکل کې برال کچیر دغه هغه بخت نسل چې نړۍ ولکه ستا پلار مرک فلی د الله خبره در واخیر د نبی خبره در واخیر چې هغه ته ته وی چې نړۍ نړۍ نه نه سره او که پر مسلات اس وی مرد کی دا هغه وخت نه سر مدي دا بل دی نه کی قتل څه فائدہ درته کی شي لاله کوجنه خود له غو حال له لوز ته اغه مر ولا پکې که اخو نو ور کنه کی ماشي انسان وجنه د دې په مرګ باندې اکار از مش خلق خطا است دا لاسه الک وو په مړ نه کی مگ انتظار کرو چپ قیدت سے کلن بعد آغا علق پاچا سوئی دی قوات پیدا کرو دی لشکر پیدا کرو دی سوچ لشکر را سے بیت مقدس سے لٹن ٹکی رائی وینا را موجب روی یا من تبارا مرگن چبالا کز مرسیس دستی بحث رو گوست دشمنی مد آغا وقت سخرا شروع دا مد دا بیان پدی بارت دا حضرت عمر صاحب سر وکی دا یو بیان سو تفسیری کبیر امام رازی رحمه الله کردی برای و یو داغ بیان دیده یه آیات پارس بیا تیسی بخواه برای بانی پوسی دوان بیان دادی اغا دادی سیو چی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا پا مدینه شریفی که دا مدینه دا سلوری وکشت لره دا مکای هم لره ال تا مکای تم دی زینی تا چوائی مسفلا وای زینی تا معالا تا وای اگر د مکی شریف په اجرانه د جماعت معلا ورته وای معنا د بلنداوی اجرانه کوم چې بخول پښتو کې په بلنداوی کې بلنداوی چې خانو کې لوري یا بل خاکشتي مسپله اکشته ته ویل کیږي مدینه نه وسل ورو کشته لري نو د مدینه شریف په اوالی او په اغلبو له خان کې د حضرت عمر صاحب سم ذکر دی به د خپل ځکه د کاروبار لپاره چې تم ځکه چې څوک اخته یې گئی بل چې گایم د اره و عالی اخو کشته دی نو ځو راځي نو دای چې تیریږي په مخ کې چې دی د یهودو کلی خمال آباد په دلته د دې مدرسې او ملایان او طالبان او درسونه بشرو حضرت عمر صاحب چې د مزیک کاره پاره کوي چې را بلې د دې ودا مدرسې ته بورو ګرځي دا یې مدرسې ته ګای بلې ته نو د دې درس ته به نه ورغنی ولی یو څومره چې تیر سو بار د دې هغه یا ملایان او طالبان حضرت عمر صاحب سره بارو کې ډېر را باندې ګران پیژندي ښه نه حضرت عمر صاحب خو د کوچني له وجې سړی نه و خو کپار به ورځنی بېرېدله برای ورته چې دومره را باندې ګران داسې ښه خوند را کوي چې دا زموږ درس ته راسې کښېني نو بس زموږ تا ته ډېره غټه تمه ده ستاسو نه ډېره توقع ده دا خبره وکړه توقع خو مو دوام ده چې زموږ دین قبلیه ده دې فکر بیا دا دی حضرت عمر صاحب عرف زما لپاره زاد الله قسمې که زه د دې لپاره ځم چې تاسو ښه خوند را کوي محبت رسول محبت نه در سره لرم او نه په ولاګ ولا که د دې لپاره ځم چې په خپل دین کې شکمن یم برای به مجلس تاسو څخه د یو سوال پوښتنه وکړم ته به زما سوال را حل کړې هغه ولا که هغه وجل نه ده زما محبت ته خپل رسول سره دونه ډېر دی دا ستاسو په کتاب کې تورات کې تاسو درسوي وایست چې طالبانو ته خو د نبی علیه السلام نقش په کښې کې راځي د هره نقشه چې ته بیانې زما په ایمان لکه بل مېخ چې راولې راټینګېږي چې اوهو دا خو حق ده هغه د دوی په کتابو کې چې څه یو نیم زر کاله مخکې معنا نازل شوی دی په هغه کې هغې د پیغمبر کې نقش چې بیان شوی دی دوی په خپل منځ کې د پیغمبر نقش سره ویلې پردو ته چې بیا ویلې برای به بدلې کړې چې سترګې تورې دي سترګې شنې دي هغه تورات تورې نه ویلې چې تورې دي چې ورشتان ول ول کې کج کج دي درکم برای ګولیا د هغه د اسره ورشتان د یوژدو اوژدو درکم تللي دي هلته لیکل شوي وه چې مثال په توګه د پیغمبر علیه السلام قد درمیانه دي دوی ګولیا هغه ډېر جګ نری سړی دي ته دا قسمه څخه دا د نبي علیه السلام نقشې بدلې کړې وې مګر په خپل منځ کې چې ناست وو خو تورات ته در سره هغه نقشې به حضرت عمر صاحب زه چې راځم زه پر دغه باندې خوند اخلم ستا فکر دا دی چې یا لږ چې زموږ خوا ته میلان سوی دي ایمان را وړي ایمان نه در باندې را وړم سیس پک جن باندې هغه منسوخه سوی دي او نه په خپل دین کې شکمن یم چې سوالونه حلوم زه پر دغه باندې خوند اخلم ادا مکالمه چې سره اوسه برای حضرت عمر صاحب زه سیسې پوښتنه کوم نو برای ولې تاسو چې یاست د جبل الیمین په باره کې سیس څه نظر دی دا پوښتنه حضرت عمر صاحب ځینې وکړل د جبریل امین په باره کې سیس څه نظر دی برای دوی ویل ښه هغه زموږ دښمنه ده هغه زموږ د اثرات دښمن دی دوی ویل دښمني وجه چې شي د څه وجه ده ګوره هلته په هغه مخکې بیان کړم دغه رقمه چې پیغمبر علیه السلام په حضور کې حضرت عمر صاحب ناست هلته هم د باره ده پوښتنې ځینې وکړي چې عدالت مو د کوم وخت نه شروع دی خو هغه هم د ده په یاد ده دلته دا باره دا سوال وکړي برای په جبریل کې سیس څه نظر دی د دوی مدرسه د ملایان دي هغه زموږ دښمن دی ولې پیغمبر د ده نو کار څه شي دی چې موږ دلته څومره یو علي د نبي علیه السلام خبره خو دی وګوره زموږ په اسرار خبرې جبریل زموږ سره تل وایي چې جبریل زموږ سره څه شو کړي چې زموږ خبره پټه کړمه خبره موږ کړې ده چې نبي علیه السلام په خبره مخترانه نه نه وګوره خو دی نو چې دی وګوره دا زموږ د دوست نه دی او بل زموږ په تورات کې چې د پیغمبر کومې نقشې ذکر شوي چې موږ یې سیس څه پټوو پیغمبر په خبر دی نو پیغمبر د ځانه په خبر دی خو خط نشي ویلی نو چې نشي دا کار د ده دی دا یو څه د دښمنۍ او بل دا د دښه کار ته موږ ته راوښه جبل یمین چې دا تاریخ پسې وګوره د اسماني کتابونه پسې وګوره د ده کار دغه دی دا قوم یې ژبه زبر کړي دا قوم یې په مځکه چخ کړي پر دې قوم یې چغه وکړه لاره یې وچاودله دغه کار دی میکایل علیه الصلوة والسلام پر موږ ګران دی هغه چې دی چې بس بارانونه دي هاد خوشحالي ختمه شي د آباد کلی ته چې دی په خوا خلکو بشسلي ویل بشکلي راسي بشکلي آباد کلونه د بشکلي دپاره دی هغه پر موږ باندې ګران بارہ حضرت عمر صاحب الشہ دا سیس دشمن اگر اس دیس دوست دا ٹک دا دی دوار پا منزلہ پا رتبہ کتیس سا نظر لری چی دا جبرائیل و دا مکائیل رتبہ سنگا دا سیس پا جن کتیس سنگا عقیدہ ورتا لری بارہ اول رتبہ خود چا دا جبرائیل امن چی دی هم دا مقرب ملائکہ و سخ دی مجھ پا دعا کنوی و ملائکت کل مقربین ملائکہ دا علا چی دی درجی درجی دی مقرب ملک دا سلور دی چی علا عز و جل علی تغیط ملائکہ چی دی لکا ازرائیل و مکائیل و اسرافیل و ازرائیل علیہم السلاة و سلام بارہ پا مقرب ملک کی خدا خل دی پر آو خزمی را کدہ دا مگر دا سی دی پا مقرب کی بارد دل ولا رتبہ دی دی دا علا ورسا بغل تناس دی او مکایل را چپا بغل تناس دی ورد آخر بل بطری بی جنی دی علا کم انسان دی چکو چوکی ناسی رستا و بغل ری دا علا و تالا ار طرف یمین دی چپا دا علا بکی مخواهو خبار دی پا خبال کپری تعبیر جو برای دی ورستا بغل تا دی علا و چپا بغل تا دی مگر پر آغا سر بیار چی دوار مقرب ملیکی جی جبریل امین رستا خوانی وجه دا آغا چپا مکایل چی دی دا زد دی دا آغا معداواتی ورسر نو پر موش پخبال میکایل گران دی چی دا میکایل دا دست بد کیش زمجم بد زنی کیش دا بدی ایک ریو جی گوارا بیان که حضر چو مرسل یو خو آغا دی ورز مش خبری چی مش سومی والی پیغمبر را خبری ورز غلی پا دا آغا من بد زنی کیش او بل چی دا میکایل بد زنی کیش پر موش خبال میکایل گران دی نو چی زمج دوستی دی دا آغا دشمن دی زمجم دشمن دی زمج دا جبریل بد کیش حضرت عمر صاحب بارون که چیر خبر دا را کمی لکه دا استعچا عقیده ده چو دا الله دا مقرب و ملوک سخ دی نو فالام یه قسمی چو دی دوار است سی دشمنان دی دا خبر با غلط دا چطه با دا الله پاک دا اولیاء و تر من پاک کهیه چی مکایل را با نگران دی قربان سم جبریش دی دا غسم بد کی رو چون کم ایو منزلہ سنگ دا منزلہ دا اختلا با یعنی برای با دوار دا الله دا مقرب و ملوک سخ دی نو چو دا الله دا مقرب و ملوک سخ دی دا قرآن و ملوک سخ دی دا ویش دا سنگ پاک شاید آسی جدا جی دشمن دی دا جی دوست او دا دور و سوری دا سنگ ویش پر الله دوار دی گرانی جی مگر دا وی ملک چی بیاگی دی جبر ملک دشمن دی دا غسر ندی جو برای کدارا کم و نتیچ دی و دشمن سی دا ابلن دشمنی دا الله دوستان ولا که جلا کې چې د جبریل دشمن یم او د میکایل چې بهم دوست یم ا په خانو خلک ګور او د شروع از د خو بعد هم د غفلې په خلا دا نه ده کوم خو دا چې دا ته بدل ته خو بعد یو شان په شي کې جوړ کړ پر په شي کې نو چې ته د یو دشمن بعد بل دشمن د دوا او چې دشمن سوی د الله دشمن سوی الله چې دشمن سوی الله د استاد ثبت کیږي الله د خپل اولیاء ګر د ذات یو بولی دا مسره جلا کې سر ملګری دا د وهم تقریر امام رازی رحمت الله علیه کړی درین تقریر چه دی اغای داس کردی دی دی مقاتل فا حوالا بانی اغای داو چه یهود بویل و جبرائیل چه دی اغای زمون دشمن دی دی دشمنی واجه چه شده دا یهودو و دی دشمنی واجه دا دی چه جبرائیل تعالی و تعالی وحی وار کرده برای دا بیوسی یو سره وریاد کی چه اغای دی اسحاق علیه السلام دا اولادی سخو چه دا غبانی اسرائیل زنی را شروع دی دا چه یعقوب علیه السلام یزیدی د قرار د کاسته سی یو ولید اسماعیل علی السلام په نسل کې په عرب کې انت او محمد علی السلام کې یو زموږ کار نه سره خراب کی ور دا د دشمنی بلا واجب ول بار دا وح الا د ترکی شته د اسحاق علی السلام په نسل کې سره شو لري هغه ته په چې زموږ د تر بل سمانا کول کیږي دا وح هغه چې کلی چی یو یو د اسماعیل علی السلام په نسل کې او محمد علی السلام کې راته په دا غره کې پر ماتراس دا درې سره روایت چې لته نقل شول تر ټولو ښه روایت دا غوښته چې د روح په باره کې دا درې روایت چي دغه چې دی د دې د آیات مضمون په لحاظ باندې ډېر سره ور دي چې د دې دشمن په څه بنیاد شو د جبرائیل سره پر دا بنیاد شو چې دا روح ولې زموږ د نسل ولې بلته خو دا دروغ دي چې ته ورنه دا د جبرائیل خطا وې چې پکې چې الله ته څو خو شي دا چې الله علیه کې بلې د کینې قول خو دا دی دروغ وس چې ترجمه ته متوجه سي الله عز وجل د دې شریعت سره څنګه کې شریعت د معلوم څه چې الله ملک پر لجلا کې الله قل تور تو د دې په دغه جواب کې چې ما دشمن جبرائیل دی ول جبرائیل دشمن دی وحي غلط کړو زموږ د کورنۍ چې یو بل خامدان ته قل تور تو من ارغ سو کان چاغي عدو دشمن جبرائیل جبرائیل علیه السلام ته د جبرئیل دشمنی ویده که برای به وحی بل زوی ویده نو تور تو واچ سو چې د جبرئیل دشمنی کوي غلط دی ویده فانه نزله علی قلبک باذن الله فانه بشک دا جبرئیل خو نزل نازل کړي هو دا وحی د قران علی قلبک استا په زړه باندې باذن الله فاذن به الله دا اختصار نه دی سو نه خطا کوي الله دا رسول ته ویلو نو چې الله دې وکړ تو چې وکړ ته برجه بوس ویلې خوابه دی ویلی دشمنی ویلی اخته شده ویلی داره کن پر خاله ما ورته ویلی خطابه تری اینا دی مزمون تو متوجه است که دایسی پا اینهو بشک داغ جبرائیل نزل نازل کرده دی هو داغ قرآن و دا وحی علا قلب کستاد پر جلد دا کړي دي خود سره په خطا یا باذن الله په اجازه ده الله او هغه احتیم راوړي دي تا باغ د دشمنی کول شي په دې وحي کې ستاب کتاب به دي بیان سره یا مصدقا په داس حال کې چې هغه تصدیق کوم کې دي جماعه هغه کتاب ته بین دی چې مخکې د قران دی قران نه مخکې کوم کتاب دی هغه د تورات او انجیل ګرځي د زبور ګرځي د هغه تصدیق چې لازم ده کې وهدا او دا هدایت دی هدایت لا شوونه کی وخلبت د بجی لار سے حق فلا گرزی خوب بجی خبر بنی پک شش سات بیت خاطر و بشرا او دا زیری دی المؤمنین المؤمنان و خوم المؤمنان فل جرات زیری ور نور کی خود سی بنی وی چ مؤمن دی رخت دی لش سات بیت خاطر دی مؤمن ت زیری ور کی هدایت حق لا رد تشی او سس د طول مخ کتابو چ نازل سین دی وګور بر تصدیق کی او جبریل امین خطا و تل وی علی اجازه و تکید الله را یری دا ست عدالت پر چی دي دا عدالت الصلح قدي ما دا لدي شناعتي چارا دو ولا بدخلك يوم شيء ده بزد نسته ده بزد ده بزد جبريل دشمدا ما دا بس انسانيات تقول غور مال ده بيلا معاملات ومجتمع بر معاملات على شناعت دا بس تشكالك شدو غنو بيا بخت خلق دي كده اسبا تجمع دو تسوى سبا دلياس دلتا يسوال دا ورجيش فإنه نزله على قلبك فإن بيشك هو دا جبريل نزل نزل كرير هو دا قرآن وحي على قلبك استاب رجله مسئلہ دیا بچ قرآن کریم بس معنا نم دی کہ قرآن کریم بس لفظ نم دی کہ قرآن کریم دے دوار نم دی حق مسلک خدا غلی پہ اصول اللہ انوار کی بیاتی سیواز چھ قرآن کریم چھ دی دغا معنا و دغا نظم چھ پر لمرگیری کہ دوار تا قرآن ویل کیش نو دلت خود چھ پر زبا نازل کردی دی نو خود پر زبا خود چھ دی معنا و رازی عال پاس پر پوزو کی اولید کیش دا جیس خود دیا خواد تا ایدر اولی چھ دا قرآن ویز دا معنا نم دی مگر دجی جواب شدی اغداری چه اصلا دا الفاظ دک نزوڑ کئی دا الفاظ دک نزوڑ کئی مگر ہو دا زمد چی دی دی رکم رکم دربنان داری لکه ویس دستر گو دا پار اینکی پا کار دی کستر گی زیب پسی یوشی تنجوری اینکی ورتش دو کجوی شی بیخی دربن ورتش دو دا غزو دا پار چی دی ریا چه غزو دا کمزوری سی بارا غزو دا کانا دا پار اکشنی گوشه کی جوری کلی جن نو د سرمو د پاره دوی دا ګرځي د بالغ دور بنان د رزل چې په مونږ کې لکه یو تاجه چې په ځای باندې ناس چې څنګه چې په مونږ ته پرتی په پلاټ دی تور انده کې پورته کې بل په داتور انده کې پورته کې بیا هغه ته دا ګرځي یو نه باندې خبرې کې زړه د بدن بچا دی بچا صاحب ناس دی هغه شې چې د دې سر اړ د ستوب کمره ورته لګوي د رپورت دی اخلي دک دی کې دا غوښتل چې به جوړی چې انسان زړه خراب شي دماغ خراب شي دک نس کوي دا غوژونه بل ټلیفون دی د دې څه بل اوازو کار اخلي امه درک یې زړه کوي دا د بوی د چې دا ښه بوی دی دا بد بوی دی دا زړه کوي مناغه دی مناغه کوي خدا سجنه دی یو ټلیفون دی د دې څه کار اخلي د تاریخ و د خواجو د تروه کار دک اغم زړه کوي دماغ کوي مگر خدا جبه در دین په دغه باندې پر واجه باندې دا بخمل چې پر جبه اوار یې بلکه بخمل دا راکند دا د دې په بخمل کې الله عزوجل چې الله دې پرده ده په دغه کې د کیفیت یې شدي وس دې زه ته شی مو زموږ در مالمیږي چې خوږ دي تاریخ دي ته دا کار د سټیو پورت کې شتري دي تاریخ دي ترش دي پلان دي دا رپورت به جب ورکی دا چې تو دې کې څور دي دا رپورت به په ګرد بدن کې پیلي الله تعالی فعال کړي چې کدا الله سونو شې ته ته د مشي چې تو دې یا څور دي یا زیږ دي یا پوس دي یا کلک دي یا سره کم دي حتی که وزن یې مشلن در مالمیږي دا به په ګرد بدن کې ده نو اصلا درک زړه کې په دغه علا قلب کې الله تعالی کوه چې دا قران د نظم او د معنا سره سره ستاسو په ژبه در نازل کړي دي د دې معنا دا نه ده چې دا نظم مده په داخلي راز معنا ته چې شي وای قران وای وي قاضي په قلب کې وي زړه خو د معنا او درک کوي د الفاظ درک به روزه نه کوي نو هغه ته خطا وتر د الفاظ درک هم زړه کوي نظر او معنا دواړه پر زړه باندې علاوه دي نازل او خصوصا د وحي په وخت کې خو به چې بوي رسول الله صلی الله علیه وسلم به دار کم سو لکه سوي چې به سو دسي به سبب خو به نو خو دغه اړیکې به قطع کړي د دې لپاره چې هغه د ملک خبرو ته سم متوجه شي جبرئیل دا وړي هغه زړه درک کوي چې دا اس په خبره ته سوس پوهیږي نو دا د قران ک نظم دی او ک معنا د ادراک څوک قلب کې ته به دا نه وایي چې نظم چې هغه زړه کار نه دی هغه د زړه کار دی درک هغه کې فقط دا شپېلی دا یا لار ده اچ دا ور باندې کې دی الافق دا لیک پر ربه نه غل فازور واری دی که به اسم مضمون تیس پویر لکه سوائی دی مثلا به دی خوب باری به بل چا خبری چی جی دید در کهی اغای کهی کنی بگیه برای چی زنی زنی شانی اغای نمخواه برا کم چی در که کل زرای در کهی پا اغای اختو که داخل برویخه مدلت به دا سوال حلق نواری دی پس یا الله عز و جل قانون جده دا دې د خبر ورته وږي کېدای شي ته متوجه اس چې دا جبرئیل عدالت چې تاسو دا غلط ده هغه خپل سر دا کار نه دی کړی. اوس غټ قانون د تجدیدي سي علاقه فرمای من هر هغه څوک کانه چې عدو د دشمن لله الله اعلم څوک چې د الله دشمن وملائکته او د الله د ملائکو ورسله او د الله د رسولانو دغه د رسولو د رسول فرق طالبانو وکړي. رسول چې یو رسول ته وایي په هغه ځای کې د سیند پیسې ولي هغه مطرد سره به یو رسول ته وایي لکه په کلمه کې لا اله الا الله محمد رسول الله د سیند پیسې ولمري دا نو یو ته وایي. او رسول چې ری یې پیش پیدا کړي سیند یې پیش پیدا کړي او د سیند د لام ترمنځ ول نه لري رسول دا نو جمع د ګرد رسولانو ته وایي. نو څوک چې دښمن د الله او ملائکتی د الله د ملائکو ورسوله او د الله د رسولانو په رسولانو کې خو ملائکه ګرد داخلي شي په ملائکه کوم داخلي سولې نو ملائکه ټول چې ذکر کړي نو ملائکه یوازې څوره پوره ته خو ګرد ته وایي. رسولان چې ذکر کړي رسولان سمرات استازي چې الله پاک را لېږي د استازي نو یوازې جبرائیل دي خو دا نور هم چې ګرد پکې داخلي مګر د ملائکه او د رسولانو د جمع څخه یو دوه خاص ذکر کړل و جبرائیل او میکال. جبرائیل میکائیل یې ولې ذکر کړی خو هلته به دوی ویلو زموږ دوست چې دی میکائیل دی جبرائیل مو دښمن دی. الله دې ورته نانه جلا ځینې ذکر کړی و جبرائیل او دی دښمن دی جبرائیل و میکال او دی دښمن دی میکائیل. فان الله عدو للكافرین فان الله بشک الله عز وجل عدو دښمن دی للكافرین کافرانو لره. الله یې زه نوم دغه راس کافرانو دښمن یم کله یې سمز مونږ تاسو په یوه خبرته متوجه شس الله سره جلا کړه یا د سره را ونیوه ول څوک چې دښمن د الله یې دا خبر ورسول چې ته د جبرئیل دښمن یې الله زما دښمن یې دا الله ته وسی چې ته دلته په زموږ په یو جماعت کې به ته چین کې چې دا را باندې ګران دي دا نه یې را باندې ګران چې دا الله دښمن یې الله دا اول دښمن یې زما سره ده و ملائکه کې دا ګرد ملائکه یې چې څوک د الله د ملائکه او دښمن یې و رسول یې د الله د رسولانو دښمن یې و جبرئیل او د جبرئیل دښمن یې و میکال او د میکائیل علیه السلام دښمن یې. دا هغه خبر ورغلطه کړه چې د جبرئیل دښمن یې ما د میکائیل دوست یې چې د جبرئیل دښمن سره میکائیل سره جوړا کړه نو دا سره کم دي داخله د سینولو چې الله پاک د دې دښمن دی یا خبر ته به مونږ پام الله یې د کافرانو دښمن دی په کافر یاد کړه چې نه ته نو کافر یې کنه دې ته خبره به مې چې تو یې څوک چې د دښمن نه کی الله دا سره دښمن دی یا الله عدو د کافرین چې د دې حکم نو کافر دی بنا ویل ته کافر ویل کیږي. په بخاری شریف کې یو حدیث دی د حضرت ابي هريره رضی الله عنه څخه روایت پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حدیث قدسی کې وایي حدیث قدسی او هغه حدیث ته ویل کیږي چې پیغمبر علیه السلام الله دا رقم ویل بس دا حدیث قدسی وایي. نو الله پاک ورته وایي وایي من عادا لی ولیا هغه څوک چې دښمني وکړي زما د یو ولي سره د الله ولیا څوک دي؟ فتح الباري د بخاري شریف شرحه ده ابن حجر عسقلاني رحمه الله عليه لیکلی ده 15 جلد کې ده تقریبا هغه وایي وایي دا ولي څخه عالمي با عمل مراد په دغه انسانانو کې هغه عالم چې هغه عمل په کوي په جن باندې. نو څوک چې زما د یو ولي سره الله دښمني وکړي فقط اذنته بالحرب الله زما ورته اعلان دي د جنګ رس میدان دي وټاکي د الله په غیر دا سړی ورغی یو یې د سودخور دپاره څه دي چې څوک ربا کوي الله پاک وایي وایي هغه دې د جنګ اعلان کړي زما سره جنګ کوي ما سود حرام کړي دي دی کوي او بل چې زما دپاره کوم ولي دی چې الله ما په دوستۍ ټینګ کړی دی دوی دا غسل دشمنی په مخه واخلي ام ارا فقد اعزمته بالحرب ما د جنگ اعلان ورته کړم دي زایده ټاکي. نو اوس موږ په دا زمانه کې چې موږ فکر وکړو اکثر خلک د الله په غیر زور راغلي دي ام سود کوي ام د علماء دشمني کوي چورته چې څه در کړی دي موږ خو د عالم په کلي کې جنت دي او هغه دې په پېښور کې کور هغه دې په لاور کې کور ته د دې ځای لیندې د کېرش کنځل ورته کوي د افغانستان لیندې د کېرش کنځل ورته کوي چې لاس څه شي دي خو دوی چې دوی په دین کې اته مدي ورسره جوړ الله یو ما د دې خلکو سره د جنګ اعلان کړی دی اما دې دې دا ګوري کده دې په حیات باندې دې پر ژوند خپل واسي پر قرار اس ولا بیا د خلکو په شان ول دا غوړه دې بیا راخره ولې خو د جنګ اعلان کړی دی الله ته مسخ نه پرېږدي او نه ولا ما ته شپنځل کی. نو الله پاک بارک شوای په دا حدیث کې چې راځي نبی علی السلام وای وای چې ما ته تر ټولو د نږدې کټ شفرې کټ د فرایض ادا کول چې فرضونه څوک ادا کوي خو یو څوک و په نوافل ما ته نږدې کی کوي علاوه نوافل کوي ما ته را نږدې کی ځان به نږدې کی علاوه تیس زما دوستۍ ته ګور و یې زه د ده داسې دوست سم علاوه یې زه د ده هغه لاس سم چې دی شی پر اخلي زه د ده هغه سترګې سم چې شی په ویني زه د ده هغه غوږونه سم چې دی شی په اوري زه د ده هغه پښې سم چې دی پک پکوي د ولایت دغه مقام الا تشرکی نبی علیہ السلام دین نقل کی نو چی الله پاک یز د جی ونی سترګ سنباره نو د الله پاک فکم شی پرتنی او یا کشف کی د جی زیا څخه بل ملکونی بل التزار کاند و سورته چې دا بیت څنګه دی راو لا غره کاند دا یو جی دی ارګړې نبی خپل الله عز وجل کرشمو شتارک پټ شی ورته دا ته لیری ګای ګای دل تناس کی د پرزک د اراده سبب شی دل تواب و سورته چې ټلیفون مو واجی څنګه باور دی خالا لزید دا غوش سمت دے اور ادھر پکی مولا سے کم شیخ پکتی چلی آوری دل سے بدل دی مثال پتا ورناس بل سوئی بارا دونا پر مکہ شری پکی ہو جدی پا پچ پر مکہ کی جب آخو دل تو پا یہ وہ گڑی کی نونا مطلب چھ مازگر فادل تا جزا لی بلی مال تخمانا دے دا کرامت جہاز خالا لزید دا آغا پشوز مجھے تک پکی ہو مجھ تک پکی نا برا دس سور و سیحت خب آرہ چھ دی چھابک دی مدا خارق العادہ شیا خارق غور داس ما هغه ځای داس غلط نکی چې دا ولید دلته ان استعمال میږي الته ان استعمال میږي هغه راکن نه دی یا دلته ووینه معنا دغه نه مسافه اخه ته بل وخت ونی چې هغه به متره نکی پر فوت ان تلې څنګه یی دلته چې ته یو دی دا داس ځین شان کرامات ته دا حدیث دا ثابت کیږي په دا ځای کې دا حدیث معین دا آیات کریمه ته په تشریح راځي چې دا الله په دوستان کې څوک چا مس کولای چې دا دوست چې دی دا تشکل ځم کې دا څه وڅه دا بل نه غاره باندې ګران دی الله دا خبره رات کړ چې موږ سره یې زما خپل دوستان چې زما د دوست زری دښمن یو کړ الله دا دی بار زما دښمن بارا پاک مسته حدیث بخاری عربی هغه الله پاک زده جګ اعلان وکړ کوم چې زما د دوست سره چې کی دښمن کی ما حضرت عمر صاحب چې هغه د مدرسې کې سخت سیمه وره چې دا له يهودو سره خبره وکړه چې بارا وخت چې د جبرائیل د مکه په باره کې سره اسمه نزله څنګه بولي دې منزله دا څه چې پر الله خو ډیر غواړي یو رسته به غلط دی بلی چپاته دي درک پر وکړي باندې دروازه واس کړه اساس خبره وشته چې دا د الله د الله ولي دي نو دا الله خو وشته د دې دښمن د جبل دوست نو د الله دښمن د دواره دښمن ا دې خو دا غزه را روان شي چې راخلي وخت دا اعتراض نازل شوی دا دختر دې مزي کې کار ته تلای راه مدرسې ته ورغلی یا خو دا عادت ته به وتلی چې هغه به وخت پاره رسوي شرافي په مجمع شریف ته چې کور ته رالی دا دغه آیات نو دا اسمه ول دا دوا دانی دا نازل شوی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته جبرئیل آل راوړ خو هغه ته ورې مشتل ته رسوم مو والی نه دا ته خبره پیغمبر علیه السلام ول یا عمر ول یا عمر ستا تصدیق ستا د خبرې تایید علا وکي منا عین هغه خبر الله او چې تاسو چې د جبرئیل دښمنه د میکائیل دښمنه سره جلا ولا کړه دا خو د ځان ورته ویلی ورسته آیاتونه اګه نازل سیږي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه متابق د بدر راي ډیر ځایونه آیاتونه نازل سیږي په تفصیل په قران کریم بیا راس یو د وزای خبر غزای دي چې نازل علی دغه خبر نو د چې د کسان د دوه ورسته نبی علی السلام ته کی هغه چې پیغمبر علی السلام پر د سترګو باندې کې جلا الله عمر استاد خبره تایید په قران کریم کړه اته چې عدالت کړو او د دې معنا چې دا جلاوال ولا کراوي کله یو دشمن نه بدل دشمن به تعالی تراوا بر سبب ختم کو من هر هغه څوک کانه چی ګور دا قانون دی جوس عدو دشمن دی الله الله له ملائکتی ملائکته د الله او رسوله رسولانه د الله او جبرئیل او د جبرئیل دشمن او میکائیل او د میکائیل دشمن دا جبرئیل او میکائیل یا جبرائیل دا ګرد ممان معنا یې را د سره ماج په تاریخ کې یو کوم ور کیږي بل کوم ور کیږي فإن الله بشك الله عدو دشمن دي کافرين دغه کافرانو د پاره امسته صدق الله العظيم.